ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่20ถ้าจะให้ชีวิตลงตัวก็อย่ามัวตั้งรับพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551 อยากจะเรียนถามพระอาจารย์คุณต่อครับพูดถึงเรื่องจิตที่ลงตัวเป็นเกี่ยวกับทางลักษณะจิตในการนั่งสมาธิในการฝึกแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงคำว่าชีวิตที่ลงตัวครับนอกจากเรื่องจิตแล้วหมายว่าเราอย่างเช่นลาสิกขาออกไปแล้วเนี่ยไปเจอกับโลกภายนอกเนี่ยซึ่งจิตเราฝึกมาระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องไปเจอสิ่งที่กระทบอยู่มันจะต้องมีเรื่องของการสัมพันธ์กับผู้อื่นการอะไรเงี้ยครับอยากจะขอแนวทางว่าทีนี้นอกจากคำว่าจิตที่ลงตัวแล้วคำว่าชีวิตที่ลงตัวเนี่ยท่านพระเดชว่าคุณมีข้อแนะนำยังไงบ้างควรจะเน้นที่การฝึกจิตหรือว่าควรจะฝึกปฏิบัติอย่างไรครับ ก็แน่แล้วว่าชีวิตมันจะลงตัวได้จิตมันต้องลงตัวใช่ไหมถ้าจิตมันยังลงตัวไม่ได้ชีวิตมันจะลงตัวไงล่ะแต่ทีนี้ว่าจิตมันจะลงตัวได้ก็ต้องปัญญาช่วยให้มันลงตัวนะถ้าปัญญาไม่พอมันลงตัวไม่ได้นะเพราะปัญญามันเป็นตัวปรับตัวแก้ตัวทำให้หลุดพ้นเป็นอิสระใช่ไหมเช่นความรู้เท่าทันอะไรแต่งวางใจได้ถูกก็ต้องมาจากปัญญานั่นจริงๆให้ฝึกความมีปัญญารู้เท่าทันอะไรต่างๆเหล่านี้เอาละแต่ทีนี้ว่าอะไรเราอยู่ในโลกในขณะที่เรายังมีจิตไม่ถึงกับลงตัวปัญญาเรายังไม่พอเนี่ยเราก็ฝึกสิครับก็ถือเป็นการฝึกไงก็เราตั้งจิตวางจิตเป็นการฝึกซะเราก็จะได้รู้สึกว่าไม่ถูกกดถูกบีบเพราะว่าถ้าเราไม่วางจิตให้ถูกเราก็กระทบกระทั่งเราก็เป็นฝ่ายรับเดี๋ยวก็เจอนั่นเอาอีกแล้วมันเอาเราอีกแล้วเนี่ยเราแย่จริงเจอโน่นเจอนี่เราก็ต้องแย่ต้องตั้งไอ้ความรู้สึกว่าเราถูกกระทำอยู่เรื่อยนี่ถ้าเราตั้งจิตไว้เป็นว่าเราจะฝึกตนเนี่ยเราก็เริ่มก็เท่ากับมีความพร้อมที่จะเจอกับสิ่งที่กระทบกระทั่งทันทีเลยเท่ากับจิตมันพร้อมแหละจะฝึกปั๊บมาฝึกได้มันก็ต้องเจอสิ่งกระทบสิใช่ไหมฝึกจิตนี่เราก็ต้องหาสิ่งมาฝึกเราจะได้ฝึกได้ยังไงก็ต้องเจอมันพอเจอมันเราก็นึกได้ทันทีว่าเราจะได้แหละแทนที่จะถูกกระทำเราก็เริ่มเป็นผู้กระทำการที่เราเป็นผู้กระทำเนี่ยเท่ากับเราได้เปรียบขึ้นมาทันทีส่วนหนึ่งแล้วเพราะนั้นเราต้องตั้งจิตไว้ก่อนว่าเราจะฝึกตัวเราก็กลายเป็นไม่เป็นผู้ตั้งรับถูกกระทำแต่เราคอยหาสิ่งที่เราจะทำเราเจอแล้วก็ตั้งจิตได้ถูกมันก็ได้ไปส่วนหนึ่งเรียกว่าท่าทีของจิตมันดีแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีด้วยนี่ก็อยู่ที่ตอนฝึกนั่นแหละว่าเราจะมีความชำนาญในการจัดการกับมันเช่นมีโยนิสงสิการแค่ไหนตั้งใจฝึกก็คือวางท่าทีของจิตไว้ถูกแล้วทีนี้พอเจอจริงจะฝึกก็ต้องมีโยนิสงสิการเป็นตัวสำคัญแต่โยนิสงสิการมันทำงานไปกับสติโยนิสงสิการนี่มันหล่อเลี้ยงสติให้อยู่เองถ้าใครยังเดินโยนิสงสนาธิการอยู่สติจะอยู่สติมันต้องมาถูกเรียกร้องให้ทำงานเองนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าธรรมะเขาเรียกร้องกันเองเมื่อตัวหนึ่งมาและไอ้ตัวอื่นก็ต้องมาด้วยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาละเขามาเขาเองเราก็ใช้โยนิสงสนาธิการเนี่ยให้ดีนั้นเราจึงได้ฝึกกันว่าให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลายในแบบของโยนิสงสนาธิการแบบต่างๆถ้าเราคอยมองไว้บ่อยๆต่อไปมันก็มีความชำนาญจิตเราตั้งรับไว้ถูกแล้วนี่เราก็เป็นผู้กระทำแต่สิ่งทั้งหลายเวลาเราใช้โยนิสงสนาธิการเนี่ยเราเป็นผู้กระทำนะถูกไหมเราไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระทำแล้ว นี้เวลาเราทุกข์เราจิตบีบคั้นเพราะเราถูกกระทําจิตไม่มีทางไปไม่มีทางเดินก็อัดอั้นบีบคั้นก็ทุกข์สิอันนี้จิตมันจะหายทุกข์ก็คือมันมีทางไปอ่ะจิตมันไม่อัดอั้นไม่ถูกกดดันมันมีทางไปก็หายทุกข์มันเดินหน้าไปได้มันเป็นอิสระทีนี้อะไรมันจะช่วยให้หายอัดอั้นติดขัดคับข้องก็คือปัญญาเครื่องมือปัญญาก็ตัวปัจจัยสำคัญก็อยู่ในโสนสิการพอโยนิโสนสิการมันทำงานกระบวนการสติปัญญาสัมปชัญญะมันมากันใหญ่เลยก็ไปได้เดินหน้าไปจิตมันก็ไม่อั้นจิตไม่อั้นมันก็ไม่ต้องมาทุกข์อยู่ก็ไปได้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งพอจะเห็นไหมฮะแล้วเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้ลงตัวโดยแท้นะคล้ายๆว่ามันมีทางเดินไปมันก็ปรับได้สิแต่อย่างนี้ไม่ใช่ลงตัวแท้ก็คือปรับได้หมายความว่าปัญญาของเราที่มาช่วยปรับจิตให้เข้ากับสิ่งต่างๆไปได้เพราะมันปรับได้เหมือนกับเราปรับตัวได้มันก็เหมือนลงตัวนั่นแหละมันก็ไปก็เหมือนกันเลยสำคัญอย่าไปติดขัดอัดอั้นเนี่ยทุกข์ก็คือบีบคั้นติดขัดอัดอั้นครับข้องก็ไปไม่ได้อ้างท่านฐานิสโลไม่ได้ แซงนิดนึงคือสติที่จะเกิดขึ้นโดยที่มีโยนิโสมนสิการเหมือนเป็นอาหารหล่อเลี้ยงตรงนี้นะครับหมายความว่าสตินี้จะเกิดตอนที่เรากำลังคิดพิจารณาใช้โยนิโสมนสิการหรือว่าเราคิดพิจารณาแล้วเห็นเป้าหมายแล้วเรากำลังกระทำตอนนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะคือไม่ทราบว่าตัวสตินี่จะเกิดหมายว่าตอนคิดหรือว่าตอนที่กระทำแล้วต่อจากตรงนี้นะครับ มันไปด้วยกันเลยเพราะว่าไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการมันเรียกร้องสติเพราะว่าสติคืออะไรล่ะไอ้สติก็คือว่าเป็นตัวดึงจิตไว้กับอารมณ์ทีนี้โยนิโสมนสิการมันทำงานได้มันก็คำนึงพิจารณามองสิ่งนั้นๆอยู่มันจะมองได้ไงแล้วมันก็ต้องจิตต้องอยู่กับสิ่งนั้นจิตมันก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันจะมองจะพิจารณาอะไรเงี้ยสติมันก็ต้องอยู่สิสติมันจะไปไหนไม่มีสติจิตมันก็มองสิ่งนั้นไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มาเองอะคือมันคลอไปได้กันหมดเพราะว่ากระบวนการทำงานของจิตนี่มันเป็นธรรมชาติองค์ประกอบต่างๆมันต้องพร้อมไม่งั้นมันไม่ทำงานมันก็รถจะวิ่งมันก็ต้องมีล้อมีอะไรแต่อะไรทุกอย่างที่มันมาช่วยให้เดินวิ่งไปได้นะมีแต่ล้อไม่มีเพลามันก็หลุดสิล้อมันหมุนไปมันไม่มีเพลาไม่มีอะไรยึดก็ไอ้ล้อมันก็วิ่งจริงแต่มันไม่วิ่งอยู่กับรถถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการเดียวกันคือชีวิตของเรานั้นในอภิธรรมเวลาศึกษาลึกท่านจึงบอกว่าเวลาองค์ธรรมนี้อยู่นะไอ้องค์ธรรมอันนั้นมันจะอยู่ด้วยถ้าองค์ธรรมอันนี้มีอยู่แล้วไอ้เจ้าตัวนั้นเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือการศึกษาแยกแยะวิเคราะห์ว่ากระบวนการทำงานของจิตเป็นยังไงพอจะเห็นนะสติมาของมันไปเรื่อยๆเลยตอนนั้นสติทำงานคือมันก็ทำงานของมันไปตามธรรมชาตินั่นเองเราก็เพียงแต่วิเคราะห์ว่าอ๋อไอ้ตัวไหนเป็นสติไอ้ตัวไหนเป็นอะไรก็คือไอ้ตัวที่มันตรึงหรือจับหรือดึงจิตของเราไว้กับสิ่งนั้นสิ่งที่เรากำลังมองกำลังพิจารณากำลังนึกถึงหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นสิ่งนั้นแหละสิ่งนั้นก็เรียกว่าอารมณ์นะสิ่งที่จิตเรามองนึกถึงพิจารณาอะไรอยู่เนี่ยคำนึงอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ทีนี้จิตจะไปอยู่กับสิ่งนี้ได้ก็คือสติมันดึงไว้ให้มันอยู่ด้วยกันที่เคยเปรียบเทียบแล้วไงเหมือนกับว่าไอ้เจ้าวัวพยศจับมาแล้วก็มันก็จะวิ่งเข้าป่าไปเรื่อยเราก็เลยฝึกโดยเอาเชือกมามัดผูกไอ้เจ้าวัวนี่ไว้กับหลักหลักก็คืออารมณ์หรือสิ่งที่เราต้องการเช่นอารมณ์กรรมฐานที่ลมหายใจเนี่ยเป็นมันก็หลักหรือเสาแล้วก็ไอ้จิตของเราก็เหมือนกับวัวไอ้วัวพยศก็จะวิ่งออกไปเรื่อยไม่ยอมอยู่กับเสากับหลักถ้าทำไงก็เอาเชือกมาผูกไว้เชือกมาผูกก็คอยดึงให้มันอยู่กับหลักอาการที่คอยดึงไว้คอย จับคอยลากเข้ามาอยู่กับหลักนั่นนะอันนี้คือสติพอเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ตัวที่ดึงไว้กับหลักไม่ให้ไปเนี่ยพอจะไปก็ดึงปุ๊บกลับเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาต่อไปพอมันชำนาญจิตมันอยู่ทีนี้ไม่ต้องมีเชือกดึงแหละอยู่เลยอยู่กับหลักไม่ต้องมีเชือกดึงเชือกไม่ต้องทำงานดึงตอนนี้จิตอยู่กับหลักเลยอยู่กับอารมณ์นั้นฉันอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องมัวคอยดึงกันอีกตอนนี้สติก็เหมือนกับไม่ต้องมีภาระแหละก็เป็นสมาธิไปตอนที่เป็นสมาธินั้นสติอยู่ตลอดมันคลออยู่แต่ว่ามันไม่มีบทบาทเด่นตอนที่ยังไม่ได้สมาธินั้นเจ้าสติทำงานหนักเลยดึงแล้วดึงอีกพอมันอยู่ตัวก็จิตก็อยู่กับหลักอยู่กับอารมณ์นั้นสนิทไปเลยสติก็คลออยู่เฉยๆจะเหมือนกับไม่ได้ทำงานเพราะจะเห็นไหมแต่สงสัยอะไรไม่รู้ตอบตรงคำถามหรือเปล่า ตรงครับ ตรงนะ อยากจะถามต่ออีกนิดนึงเรื่องที่สติสัมปชัญญะนี่บอกว่าก็จะเป็นอาหารต่อไปให้กับให้กับอินทรีย์สังวรนะฮะแล้วก็อินทรีย์สังวรก็จะเป็นอาหารต่อไปให้กับสุจริตสามกายสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยฮะแล้วก็จะเป็นอาหารต่อไปให้สติปัฏฐานสี ่ โพชฌงค์เจ็ดแล้วก็จนถึงวิมุตติเลยตรงนี้แล้วทีนี้ไม่ทราบจะถามมีเหตุไปหรือว่าแล้วช่วงระหว่างที่เหมือนว่าสติสัพพัญญะครบสมบูรณ์แล้วจะไปเป็นอินทรีย์สังวรตรงเนี้ยครับคือยังไม่ได้ยังไม่เห็นภาพในตรงจุด ก็อินทรีย์สังวรคืออะไรแล้วก็คือความสำรวมอินทรีย์ก็คำว่าสำรวมก็คือว่าทำให้อินทรีย์มันอยู่กับภาวะที่เป็นกุศลได้โดยที่ว่าไม่เที่ยววุ่นวายไปกับอารมณ์ที่มาล่อเร้าให้เกิดความลุ่มหลงเป็นต้นทีนี้ว่าไอ้ตัวที่จะมาทำให้อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไม่วุ่นวายถูกล่อหลอกไปได้ก็คืออะไรก็คือสติมันมากับสัมปชัญญะที่เรามีความรู้ปัญญาก็เราเรียนมาแล้วเนี่ยไอ้สติเนี่ยมันเป็นตัวจับไว้กับหลักนั้นเรารู้แล้วเรารู้ว่าไอ้นี่เป็นกุศลไอ้นั่นเป็นอกุศลไอ้นั่นไม่ดีแล้วการปฏิบัติของเรามุ่งหมายอะไรเรารู้จุดหมายรู้หมดแล้วเราเนี่ยรู้อยู่แล้วปัญญาเรารู้อยู่แล้วไอ้สติมันก็เอาไอ้พวกนั้นแหละมาเป็นหลักเวลาเราไปทำงานอะไรไปดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของเราเห็นโน่นดูนี่สิสติมันก็ต้องมาช่วยการใช้อินทรีย์ของเราคือตาหูไม่ให้ถูกล่อถูกหลอกออกไปจากหลักใช่ไหมสติมันก็เอ้าเธอนะหลักของเรามีอย่างนี้รู้อยู่แล้วเนี่ยมันจับไว้เนี่ยไอ้นี่มันจะออกไปถูกโลภะโทสะโมหะกามฉันทะหรืออะไรก็แล้วแต่อารมณ์นี้มันล่อเรานี่ใช่ไหมมันเป็นตัวกระตุ้นจะล่อออกไปสติมันเขาก็คอยดึงมาสิชั่วโมงแหละสติมันก็ดึงไว้เรียกอีกอย่างก็คือเตือนไว้นะเหมือนนายประตูนายประตูมันก็เตือนไว้อย่าให้เขวนะไม่ให้เขวไปก็คือว่าให้การใช้อินทรีย์ของเราเนี่ยไม่ถูกล่อเล้าให้ออกไปเกิดโลภะโทสะโมหะแต่ให้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลจะว่าให้เกิดปัญญาให้รู้เข้าใจอะไรต่ออะไรซึ่งมันจะไปพร้อมกับความรู้ที่เรียกว่าสัมปชัญญะมันก็เป็นตัวที่เหมือนกันในแง่หนึ่งก็เหมือนกับกำกับเราไว้ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางท่านจึงเรียกว่าเหมือนหางเสือไงเหมือนกับเรือแล่นไปเนี่ยนะหางเสือมันก็กำกับไว้ไม่ให้เรือออกนอกทิศนอกทางสติจึงมีคำอุปมาหลายอย่างเป็นเหมือนเชือกดึงเป็นเหมือนหางเสือว่าเป็นเหมือนนายประตูว่างั้นนะถ้าเป็นนายประตูก็ตรวจคนเข้าออกมันก็อินทรีย์ของเราเหมือนกันอารมณ์ที่มันจะล่อเล่าให้เขวออกไป ทางโลภะโทสะโมหะไอ้เจ้าสติมันรู้นี่มันไอ้เจ้านี่มันจะผิดหลักไม่ถูกหลักแล้วมันก็กันไม่ให้เอารับอารมณ์นี้เข้ามามันนายประตูเรารู้หลักอยู่แล้วว่าคนยังไหนจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าสติมันก็เหมือนนายประตูกันแล้วก็ตรวจไว้โดยสัมปชัญญะก็มาทำงานให้เวลาจะตรวจจะพิจารณาแต่สติเป็นตัวมันก็จับไว้ดึงไว้กั้นไว้ยั้งไว้เออไอ้เจ้าตัวนี้อย่าเพิ่งไปนะว่างั้นไอ้สติมันก็กั้นไว้ก่อนใช่ไหมไอ้สัมปชัญญะมันเป็นปัญญามันรู้มันตรวจได้อีกนะนะมันก็ทำงานคู่กันไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรมันทำงานได้ก็เพราะไอ้เจ้าสตินี่แหละมันจะทำงานได้มีอินทรีย์สังวรได้สำเร็จก็เพราะว่าสติมาทำงานถ้าไม่มีสติทำงานก็จบเพราะว่าอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละตัวเราให้แหละใช่ไหมก็คือชีวิตของเราเนี่ยวันๆก็อยู่ด้วยอารมณ์สิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและไอ้เจ้าพวกนี้แหละที่มันจะล่อเราไปทางไหนจะเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมจะโลภะโทสะโมหะก็เลยว่าอินทรียสังวรก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะมากันไม่ให้อารมณ์ล่อเล้าภายนอกมาชักจูงให้เราไปในทางแดนอกุศลทีนี้อินทรียสังวรจะดำเนินไปได้ก็ต้องอาศัยสติเนี่ยเอานะอานิมนต์สงสัยอะไร พอพูดถึงเรื่องอินทรียสังวรครับก็เลยมีคำถามต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกภายนอกกันหนึ่งว่าถ้าอย่างเราฝึกปฏิบัติเนี่ยในเรื่องควบคุมอินทรียสังวรควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับเข้ามาเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันมีผลกับมนุษยสัมพันธ์ที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในโลกภายนอกมันมีผลบางทีรู้สึกมีผลทำให้เราดูเหมือนเป็นคนยึดในหลักการอันนี้มากๆอย่างเช่นว่าไม่รู้จักผ่อนปลนเลยบางทีในการสังสรรค์ก็ตามเลี้ยงลูกน้องหรือเพื่อนฝูงบางทีมันดึงเราไปทางนั้นบ้างก็เลยอยากจะถามเพื่อนว่าคุณว่าจุดที่เหมาะพอดีเนี่ยเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์กับอินทรียสังวรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมีข้อแนะนำไหมครับ ไม่เป็นไรในกรณีนี้อินทรียสังวรมันเป็นเพียงช่วยให้เราไม่หลงละเลยไปคือเรารู้คือเราต้องอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันเนี่ยมันมีสัมปชัญญะด้วยมันสติมันมากับสัมปชัญญะเรารู้ว่าเวลานี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนและเราก็ต้องดูว่าในเรื่องนี้ขอบเขตความพอดีแค่ไหนเราตระหนักไว้ก่อนเพราะนั้นถ้าเราจะนึกว่าเราอาจจะมีปัญหากับเรื่องนี้ได้เราก็อาจจะเตรียมใจไว้บ้างโดยใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าในเรื่องนี้เช่นความสนุกสนานในเรื่องนี้เนี่ยขอบเขตของความพอดีที่จะไม่เกินเลยไปเนี่ยไม่เลยเถิดนะแค่ไหนพอเรากำหนดได้แล้วเราก็จะได้เอาสติมาสติมันก็จะมาคุมเองอินทรียสังวรก็มาในขนาดนั้นนะเข้าใจไหมฮะเราตั้งเกณฑ์ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเราก็ไปเราจะทำไงดีเราก็สมาธิไม่มีแล้วก็ยุ่งสิใช่ไหมฮะก็เรียกว่าเราตระหนักไว้ก่อนแล้วว่าแค่ไหนมันพอดีแค่ไหนมันเลยเถิดมันกลับมาช่วยทำให้เราไม่เลยเถิดเมื่อนั้นเราก็อาจจะเลยเถิดเกินไปนี่แหละครับอินทรีย์สังวรมาช่วยทีนี้กันมันมองสองด้านอาการที่เราไม่แสดงออกเลยเถิดนั้นเป็นด้านหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยท่านมุ่งในแง่ฝึกตนก็คือว่าก็เพื่อตัวเรานี่แหละจะได้ไม่ลุ่มหลงจะไม่เสียหายจะไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนี่ถ้าเรามีหลักการอะไรของเราไว้แล้วเราก็อาศัยสติไปทำงานในตอนอินทรีย์สังวรเนี่ยก็ถือว่าเมื่อเราเข้าไปในกิจกรรมนั้นเนี่ยเราจะต้องได้รับอารมณ์อะไรต่างๆล่อเล้าชักจูงอะไรต่างๆบ้างเราก็จะไม่หลงตะเลิดเพลิดไปตามนั้นไม่ใช่เพียงการแสดงออกเท่านั้นนะแต่ว่าที่รับเข้ามาเนี่ยจะไม่มาเป็นตัวอิทธิพลทำให้เราเนี่ยลุ่มหลงอะไรต่างๆไปด้วยอันนี้ส่วนนี้ที่สำคัญคือไม่ให้มันมาเป็นตัวชักจูงเราให้เสียจะให้เราได้ประโยชน์เมื่อเราเข้าไปอยู่ในนั้นเราก็ตระหนักนอกจากจุดมุ่งหมายไม่เกินไม่เลยแล้วนะเรายังมีว่าออกิจกรรมนี้มีเป็นการสังสรรค์มนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นส่วนประกอบเป็นปัจจัยในการอยู่ร่วมกันที่ดีแต่ถ้าคนไม่รู้จัก มีความสัมพันธ์ที่ดีในการสนุกสนานดีไม่ดีก็ไปทะเลาะวิวาทหรือกันไปซ้ำเสียหายดังนั้นจุดหมายที่แท้มันอยู่ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราสนุกสนานกันเนี่ยหนึ่งเราก็ไม่ใช่มัวไปหลงละเริงสองเราต้องให้กิจกรรมเนี่ยเป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต้องตั้งจิตเมตตาเป็นต้นในแง่ไปเราผู้อื่นเราก็ตั้งจิตเมตตาไปเลยเราปรารถนาดีต่อทุกคนอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้นะแล้วเราก็จะคุมไอ้สติมันจะบอกหมดเลยเมื่อเราตั้งหลักไปนี้แล้วนี่คือเราเตรียมหลักให้สติไอ้สติไม่ใช่อยู่เฉยๆมันจะคว้าได้หมดนะมันต้องมีหลักให้อยู่แล้วนะท่านจึงเรียกว่ามีคติให้เพื่อสติจับถ้าคนยังไม่มีอะไรให้ท่านก็เอาหาคติไปสักอันหนึ่งสติมันจะได้เอาคตินี้ไว้จับทำไมเขาจึงบอกว่าถ้าจะโกรธแล้วให้นับสิบก่อนนะเนี่ยไอ้นับสิบนี่เป็นตัวอย่างของคติมันเป็นการตั้งหลักให้เพื่อให้สติมันมีที่จับพอมันเกิดเรื่องจริงๆขึ้นมาใช่ไหมให้นำมาด่าเราแล้วเราจะโกรธแล้วสติมันก็ต้องหาที่จับดิเนี่ยถ้ามันเคว้งคว้างมาหาที่จับยากก็เลยไม่ค่อยได้ผลทีนี้ไอ้สตินี่มันได้คติไว้ก่อนแหละมันจำไปเลยนะสตินี้แปลสองอย่างหนึ่งจำสิ่งที่ควรจำได้ไม่หลงลืมสองก็ดึงจิตไว้ได้กับสิ่งที่ควรจะเป็นหลักของจิตที่ได้ประโยชน์ที่จะเกี่ยวข้องทีนี้ว่าหลักนี้เราได้ไปแล้วก่อนจะโกรธนับสิบก่อนนะพอไปเกิดเรื่องขึ้นมาสติมันก็ได้หลักปั๊บจับได้เลยใช่ไหมไม่ต้องมัวหาที่จับเยอะจับปุ๊บมันก็เอามาใช้เลยเท่านั้นก็เลยว่าเรามีการสอนภาษิตหรืออะไรกันเป็นคติเนี่ยเพื่อจะช่วยสติพอมีคติปั๊บไอ้สติก็มีที่จับเข้าใจนะฮะทีนี้ว่าเวลาเราจะเข้าสู่กิจกรรมเราก็พิจารณาไว้ก่อนแต่สบายสบายกิจกรรมนี้นะเพื่อความสนุกสนานร่าเริงต้องทำให้พอดีให้เกิดคุณประโยชน์อย่าให้เกิดโทษทั้งตัวเราและผู้อื่นตัวเราก็จะไปหมัวหลงร่าเริงแล้วก็เลยเถิดหนึ่งก็ไม่หลงร่าเริงทำให้เสียหายในจิตใจของเราออกนอกลู่นอกทางสองก็ไม่ตะเลิดแสดงออกเกินไปแล้วก็ในแง่ผู้อื่นกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำให้คนมีความมิตรไมตรีกันยิ่งขึ้นต้องให้ได้นะจุดมุ่งหมายเหล่านี้เพราะนั้นเวลาเราเข้าสู่การปฏิบัติในนั้นเนี่ยไอ้สติมันก็จะจับเอาหลักเหล่านี้ไว้ซึ่งเป็นความมุ่งหมายในตัวใช่ไหมว่าหนึ่งเราไม่ตะเลิดไปไม่ถูกล่อเราชักโยงเสียหายสองเราไม่แสดงอาการเลยเถิดเกินขอบเขตที่พอดีสามเราช่วยหมู่คณะด้วยว่าไม่ให้เสียหายให้อยู่ในความเป็นมิตรไมตรีเป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีมีอย่างเราไปสนุกสนานเพื่อสัมพันธ์ที่ดีกลับไปทะเลาะกันซะนี่เลยกลายเป็นศัตรูกันไปหรือทะเลาะวิวาทเกิดเรื่องเข้าคุกก็ต้องมีใช่ไหมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นมันผิดแล้วไอ้สติของเราเนี่ยมาช่วยคนอื่นได้ด้วยช่วยทั้งตัวเองช่วยผู้อื่นแล้วก็คอยคุมไว้ให้มันอยู่ในขอบเขตเลยนอกจากเตือนตัวเองแล้วเตือนผู้อื่นได้ด้วยอีกนะแล้วแต่เหตุการณ์ก็ดีหมดเลยพอเห็นไหมเอานะใช่ได้นี่แหละอินทรีย์สังวรก็มีประโยชน์เอามีอะไรนะไม่มีอะไรนะก็เอานะ